Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün konumuz Cuma namazı olacak. Cuma suresinin Cuma namazı ile ilgili olan ayetlerini okuyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, müminler, اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı anmaya koşun. وَذَرُ الْبَيْءِ, alım satımı bırak. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Namaz tamamlandı mı, yeryüzüne dağılın. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, Allah'ın ikramından arayın. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, Allah'ı çok anın, belki umduğunuza kavuşursunuz. Yahut da Allah'ı çok anın ki umduğunuza kavuşasınız. İlerisi sizin için iyi olsun. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنْ فَقْتُوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Bir ticaret ya da eğlence gördüler mi hemen oraya akıyorlar ve seni ayakta bırakıyorlar. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. De ki, Allah'ın yanında olan eğlenceden ve ticaretten hayırlıdır. وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Böylece ayetleri bitirmiş olduk. Şimdi burada tek kamerayla çalıştığımız için ve canlı yayın olduğu için maalesef sizlere fazlaca yer veremiyoruz. Ama inşallah ikinci kameramız yakında gelecek. Mikrofonları da ayarlayabilirsek sizlerin katılımı daha fazla olur. Süleymaniye Vakfı'nda biraz daha fazla katılma oluyordu. İnşallah burayı oradan daha sıcak hale getiririz. Bir kısım teknik ayarlamalarla. Tabii o zaman iki tane de kameraları idare edecek kişi lazım olacak. Onları da herhalde maaşını verecek değiliz. Sizlerden olması lazım. Değil mi? Gönüllü olması lazım. Gönüllü olması lazım. Ondan sonra mikrofonları tutacak kişiler lazım. O gönüllüler de vaktinden önce buraya gelmesi lazım. Ataullah'a daha çok iş düşer o takdirde. Değil mi? Ama inşallah daha böyle canlı bir şey, ders yapma imkanımız olur. Şimdi sizlere fazla konuşma fırsatı veremiyorum. Siz konuşuyorsunuz, sadece ben duyuyorum. Bu ekranlardan dinleyenler duyamıyorlar. Yani şeylerden, internetten dinleyenler duyamıyorlar. Ama inşallah öbür şekilde sizi de duyarlar. O zaman kendi reklamını yapmak isteyenler de gelir, onları da biz keseriz tabii. Fazla uzun konuşturmayız. O zaman demokratik hakkımızı kullanırız. Ama karşılıklı konuşarak bu dersi yapacağız inşallah. Çünkü konunun iyi anlaşılması lazım. Cuma namazı önemli bir konu. Uzun değil, yani böyle izah, açıklama şeklinde değil de soru şeklinde, anlayamadığınız yerleri sorarsanız ya da benim sorduğum sorulara kısa cevaplar verirseniz, bizi bilgisayarları başında dinleyenleri de sıkmadan dersi biraz daha canlı hale getirebiliriz. Ya eyyühellezine amenu, müminler, اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma gününün bir bölümünde namaz için çağrı yapıldığı zaman, bu bölümün günün hangi bölümü olduğunu biliyoruz değil mi? Öğlen namazı vaktindedir. Bu cuma vakti dediğimiz vakit öğlen namazının vaktidir. Namaza çağrıldığınız zaman fes'av, koşun ila zikrillah, Allah'ı anmaya koşun. Tabi buradaki zikir kelimesinin anlamını birkaç kere söylemiştim. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Zikir, bir bilgiyi kafaya yerleştirmek, yeri gelince hatırlamaktır. Şimdi yeri gelince hatırladığınız zaman ona da kafayı çalıştırma diyoruz. Yani sen şu kafayı çalıştır bakalım. Ne demek bu? Senin zihninde bulunan bilgileri bir harekete geçir bakalım demiş oluyoruz. Eğer bir şey bilmezsen, mesela ilkokul öğrencisine, ilköğretimin 5. sınıfında okuyan bir öğrenciye 7. sınıfta okunan bir dersi sorsanız, kafayı çalıştır deseniz de bir şey yapamaz. Değil mi? Kafayı çalıştır diyebilmek için o kişinin kafasında onunla ilgili bir takım bilgiler olması lazım. Allah'ın zikri de Allah tarafından yerleştirilmiş bilgi demektir. Yani Allah'a ait bilgiler demektir. Allah'a ait bilgiler de iki türlü. Birisini Kur'an'dan öğreniyoruz. Ki Kur'an-ı Kerim'in adı zikirdir. Allah-u Teala diyor ki inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da elbette biziz. Buradaki zikir ne oluyor? Kur'an oluyor. Neden zikir? Çünkü buradaki bilgilerin tamamı kafaya yerleştirilmesi gereken bilgilerdir. Ve yeri geldiği zaman hatırlanması gereken bilgilerdir. Ne dedin? Fıtrata daha ikinci adımda gelecek. Bu birinci adım. Şimdi ikinci adıma geçeceğiz. Şimdi sen merdivene çıkmadan sıçradan üst katı görmeye başladın. Şimdi yani Allah'ın zikri olmuş oluyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Yani bilgi. Şimdi biz zikir derken aklımıza hemen gelen nedir? Tesbihtir. Mesela Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Şimdi Subhanallah'ın bir anlamı var. İşte ben Allah'a boyun eğerim manasına da gelir. Allah her türlü eksikliklerden uzaktır manasına da gelir. Bu bir bilgi değil mi? Ve güzel bir bilgi. Ha, Subhanallah derken bunu hatırladığın zaman zikir olmuş olur. Çünkü yani bir bilgiyi kafandaki bilgi harekete geçiriyorsun. Elhamdülillah dediğin zaman da hamd Allah'a mahsustur. Hamd ne demek? Hamd etmek de ne? Övmek. Nasıl bir övgü? Bir pohpohlama var. Bir de gerçek bir övgü var. Birini yaptığı bir işten dolayı övmek hamdtır. Ya şunu ne güzel de yapmışsın dediğiniz zaman o kişiyi hamd ile övmüş oluyorsunuz. Ama o iş kendine ait değil de başkasına aitse ya şu elbiseyi ne güzel de yapmışlar dendiği zaman ya da maşallah uzun boylusun, yakışıklısın dendiği zaman tabi uzun boyluluk, yakışıklılık ondan gelmez, Allah'tan gelir. Ona da medih denir. Şimdi her şeyi yaratan Allah-u Teala değil mi? Peki Allah'ın yarattığı her şey güzel mi değil mi? Her şey güzel. O zaman elhamdülillah demek ne demek olur? Yarattığı her şeyi güzel olarak yaratma yalnız Allah'a mahsustur. Çünkü biz insanlar olarak bir şeyi güzel yaparız, ikisini güzel yaparız. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir tane öbürünü tutturamayız. Değil mi? Bazen unuturuz, bazen yanılırız, bazen yorgun oluruz. Ne bileyim bir sürü eksikliklerimiz vardır. Ama Allah-u Teala'nın yaptığı, yarattığı her şey nedir? Mükemmel. Değil mi? Mükemmel bir güzelliktedir. O zaman elhamdülillah demek ne oluyor? Yarattığı her şeyi güzel yaratan, yaratma Allah'a mahsustur. Bunu yalnız Allah yapabilir. Yarattığı her şey güzel. Şimdi biz bunu tercümemize şöyle güzel bir şekle sokmuştuk daha kolay anlaşılsın diye. Evet, elhamdülillah yani Allah ne ilerse güzel eyler. Şimdi ne ilerse güzel eyler dediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ı methetmiş oluyorsunuz değil mi? Ama bu medih bir pohpohlama değil. O medih de Allah'ın gücünü, kuvvetini ortaya koymuş oluyorsunuz. Her şeyi güzel yarattığını şey yapmış oluyorsunuz. İşte burada bu da bir bilgi değil mi? Yani kafaya yerleştirilmiş bir bilgiyi hatırlamış oluyoruz. Ne oluyor? Zikir oluyor. Allahu Ekber diyoruz. Allah her şeyden büyüktür diyoruz. Bu da bir bilgidir. Ama şimdi bakıyoruz ki burada da bir hedef sapması oluyor. Adam Allah diyor. Şimdi Allah derken kendi içinde, kendi kafasında bir takım manaları çağrıştırıyorsa, Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini çağrıştırıyorsa o da bir zikir olur. Ama onların hiçbirisini çağrıştırmadan, kurudan kuruya Allah dediği zaman o bir zikir olmaz. Çünkü yeryüzünde hemen herkes Allah diyor. Ama Allah'ı Allah'ın istediği gibi tanımlamak lazım. Yani doğru tanımlamak lazım. Onun için وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ diye bir ayet-i kerime vardır. Allah'ı gereği gibi takdir edemediler, değerlendiremediler. Ondan sonra lillah deniyor. Gene şey yapıyorum, lillah derken de zihninde bir takım manaları çağrıştırıyorsa, her şey Allah'a aittir manasında, o da bir zikir olur. Ama öyle bir mana çağrıştırmadan söylediği zaman olmaz. Sonra bir hu falan böyle. Yani işi zikir olmaktan çıkarıp bir kısım kelimelerin tekrarlanması haline getirmiş oluyorlar. Ama asıl zikir, yani Subhanallah tabii ki zikirdir, Elhamdülillah tabii ki zikirdir ve güzel zikirlerdir bunlar. Çok da güzel zikirlerdir. Çünkü çok güzel anlamlardır bunlar. Allahu Ekber öyledir. İşte La İlahe illallah öyledir. Ama esas olan bu manaları zihinde kavrayıp şey yapmaktır. Ama bakıyorsunuz ki mesela namazdan sonra tesbih çekilir. Tamam. Çekilebilir. Müstehaptır. Güzel. Fakat o tesbih bir müezzinin komutasında çekiliyor. 33 kere olması gerektiği şeklinde insanların şartlanmışlıkları var. Müezzine yetişebilmek için adam hemen böyle ne dediğinin farkına bile varmıyor. Dolayısıyla bir kere bile zikir getirmiş olmuyor aslında. Öyle o kadar yapacağına bir kere Subhanallah de gerçekten zikir yapmış olursun. Şimdi mesela bana tesbihleri verirler falan, hiç almam. İmamlık yaptığım zaman da hiç almam yanıma. Tesbih olduğu zaman farkına varmadan bakıyorsun köşeleri çevirmeye başlamış. Parmaklarım ne güne duruyor? Ah! Boğumları da var üstelik. Tamam, üç kere mi diyorsan üç kere derim. Beş de beş. Neyse, önemli değil. Ama hiç olmazsa, zaten imam olmadığın zaman kolay da, imam olduğun zaman biraz sıkıntılı oluyor. Şimdi yani bu gelenek birçok şeyi resmileştirmiş, onların tamamını ortadan kaldırmak da kolay olmuyor. Namaz da bir zikirdir. Ve aslında namaz zikrin bütün çeşitlerini içine alır. Allahu Ekber diyorsunuz, Allah'ın karşısında durarak onun anlamını kavramaya çalışıyorsunuz, Allah'a rükû yapıyorsunuz, secde yapıyorsunuz, her defasında zikirler yapıyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, dualar ediyorsunuz, bunların tamamı zikirdir. Onun için Allah'a zikre koşun demek, namaza koşun demektir. Niye namaz? Çünkü namaza çağrıldığınız zaman Allah'a zikre koşun demek, gene namaza koşun demektir. Çünkü çağrı namaza. Koşacağınız şey de namaz. Sonra da ne diyor? Namaz tamamlandığı zaman diyor. Şimdi iki tane salat kelimesinin arasında zikir olduğu zaman burada anlaşılıyor ki buradaki zikrullah'tan maksat namazdır. Allah'a zikre koşun diyor. Burada namaz. Ama zikir kelimesi çok kapsamlıdır. Baştan söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim. Peki. İki. Allah'ın kitabı kendilerine tebliğ edilmemişken, mesela örnek İbrahim Aleyhisselam, hani göklere bakıyor, yıldız görüyor, bu benim Rabbim diyor. Yıldız batınca ben batanları sevmem diyor. İşte ay görüyor, benim Rabbim diyor. Güneşi görüyor, Rabbim diyor. Sabah bakıyor ki bunlar Rab olamaz. Rab efendi demek yani. Şimdi onun toplumunda gök cisimlerinin Allah'ın onlara verdiği yetkiyle dünyayı kainatı idare ettiklerine inanılıyor. Rab demesi ondan. Yani işte yağmuru şu yıldız veriyor, şunu şu ay veriyor, bunu bu güneş veriyor falan gibi. Bakıyor ki ya bunlar yapacak durumda değiller. Ondan sonra diyor ki seni biz hep birlikte bakalım. Maide En'am suresinde En'am suresinin 79. Yok yani fazla uzatmamak için 79'dan okuyacağız. Şu öbür kısımları anlattım çünkü. Yani 78'de diyor ki ya kavmi inni beri'un mimma tüşrikûn. Ey kavmim, ortak koştuğunuz şeyden ben uzağım. Ortak kelimesi en az kaç şey arasında olur? 2. O zaman ortak koştuğunuz şey derken neyi kime ortak koşmuş olurlar? Hı? Güneşi, ayı veya yıldızı neyse artık Allah'a ortak koşmuş olurlar. Dolayısıyla müşrik toplumların tamamında Allah'a kesin inanılır. İnanılmasa şirk olmaz zaten. Çünkü, ama ona ait bazı yetkiler bazı varlıklara verilir. Oradan şirk ortaya çıkar. Onun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben sizin ortak koştuğunuzdan uzağım diyor. Sonra da diyor ki inni veccehtu vecihiye lillezî fatarâs semâvâti vel ardâ hanîfâ. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olana çevirdim diyor. Gökleri ve yeri yaratmış olanın kim olduğunu kavmi biliyor mu? Elbette biliyor. Tabi onda bir şüpheleri yok ki. Yani Allah'a şey, öyle olmasa onu da kim yarattı diye sormaları lazım değil mi? Öyle bir şey sormaya ihtiyaçları yok. Biliyorlar zaten. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden değilim. Yani ben hiçbir şeyi Allah'a ortak saymam. Allah bunlara yetki falan vermiş değildir. Şimdi وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ Kavmi ona delil getirmeye çalışıyor. İşte falanca zaman diyelim şu yıldızdan şunu istedik verdi, filanca zaman şu aydan şunu istedik, güneşten bunu istedik gibi. Hani bu tür meselelerde hep hikayeler anlatılır. Hep de ben istedim de olmaz, istemişler olur. Çünkü kendileri istemiştir, çok şey hiç alamamışlardır bir şey. Falanca istemiş, kim o? Onu bir türlü de bulamazsınız zaten. Hep o ona atar, o ona atar. Ya da Allah-u Teala tabi insanların isteklerini verir, tutarlar Allah yerine bir başkasını. İşte falancadan istedim de verdim derler. Verdi derler. قَالَ اَتُحَاجُّونِّي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ Siz Allah konusunda mı bana delil getirmeye gayret ediyorsunuz? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا Tabi İbrahim Aleyhisselam da tehdit ediyorlar. Bir zamanlar beni tehdit ettikleri gibi. Evliya seni çarpacak diyorlar. Ben de çarpma kurban olayım diyor. Çok beklediler evliya çarpacak diye de bir türlü olmadı. Şimdi de seni güneş çarpacak, ay çarpacak diye İbrahim Aleyhisselam tehdit ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkmam diyor. Ama Rabbim bir şey istemiş başka. Yani benim başıma bir olay gelebilir. Ama bu sizin ortak koştuklarınızdan değil. Rabbimden gelir. Vesi'a Rabbi kulle şeyin ilma. Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Efe la tetezekkarun. İşte bu kelime için okuduk o ayet, o kadar ayet. Tezekkür etmez misiniz? Tezekkür, zihinde olan zikri, yani o bilgiyi harekete geçirmektir. Peki tezekkür etmez misiniz dediği zaman, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine, İbrahim Aleyhisselam bir kitap getirdi de onu mu okudular? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e, hani Kur'an-ı Kerim Allah'ın zikridir. Ayet-i Kerime'de var. Kur'an okuduğunuz zaman zikri okumuş oluyorsunuz. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi neyi tezekkür edecek? Söyler misiniz? Hı? Kainatta okudukları ayetleri tezekkür edecektir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibi bütün insanlar doğdukları günden ölecekleri güne kadar kainattaki ayetleri okurlar. Her insan okur. Onu okuduğumuz zaman o da Allah'a ait olan bilgidir. Onun için dikkat ederseniz, yeryüzünde insanların ortaklaşa suç saydıkları şeylerin oranı çok fazladır. Mesela en sapık saydığınız bir topluma gidin, Kur'an-ı Kerim'le örtüşen çok sayıda uygulamaları var. Asıl yanlışlık, inançtaki yanlışlıktır. Ve o yanlışlığın ibadetlere yansıması, ilişkilere yansımasıdır. İşte tezekkür etmez misiniz diyor. Şimdi Allah-u Teala ayet-i kerimesinde diyor. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Onlara dış dünyada ve kendi içlerinden ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum, onlar için şu çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkacak. Ennehul hak. Allah gerçektir. İşte biz bu çevreden okuduğumuz ayetler, yani peygamberler insanlara bir şeyler anlatırlar, anlattıktan sonra da hep eferat etecek, hep tezekküre çağırırlar. Peygamberlerin görevi neydi Enes Hoca? Tezkir. Bak, peygamberlerin görevi tezkir. Yani insanları zihinlerinde olan, yani Allah'ın kainatından sürekli okudukları o bilgileri hatırlamaya davet ediyor. Yani yeni bir şey söylemesine gerek yok ya. Bakın, sizin zihninizde olanları burada bulacaksınız zaten. Onun için siz şunu çok duyarsınız. Kur'an okuyanlar diyor, ben de zaten böyle düşünüyordum der, değil mi? Adam Kur'an okur, ben de zaten böyle düşünüyordum der. Çünkü kendisini bulur orada. Evet doğru. Kella innehu. İnneha miydi innehu? Kella inneha tezkira. İnneha miydi innehu miydi? Kella innehu tezkire fe men şa'e zekara fi suhufin mutahhara. İnneha idi galiba, doğru. İnneha, inneha, inneha. Abese'deki inneha. Birçok yerde var. Yani bu Kur'an sadece bir tezkiredir. İnsanları hatırlatmak içindir. Peygamberler insanları düşünmeye çağırırlar. İnsanların görevine tezekkür, hatırlamak adı. İnsanların görevi zihinlerinde olanı harekete geçirmektir. Peygamberlerin yaptığı da onları bu harekete davet etmektir. Başka bir şey yok. Onun için yani İslamiyet akıl işidir, mantık işidir, her şey. Her şey. Ve şunu da lütfen unutmayalım. Ahirette cehenneme gideceklere cehennem bekçileri soracak. Elem ye'tikum nezir. Tebareke suresinde. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Galübele. Gacca'ına nedir? Diyecekler ki elbette. Gerçekten bize uyarıcı geldi. Fekezzebne, ama biz onu yalan saydık. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Dedik ki Allah bir şey indirmiş değildir. Şimdi bakın, Allah'ın indirdiğiyle insanların ömür boyu kainatta okudukları birbirinin aynısı değil. Ama şu var, mesela kainatta bir yaprağa biz baktığımız zaman bir şeyler anlarız. Ama onun uzmanları baktığı zaman çok farklı şeyler. Uzmanlık derinleştikçe daha farklı şeyler. Kur'an-ı Kerim de öyledir. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bir şeyler alırsınız. Mesela bir ormana gidersiniz, istifa edersiniz. Ama o ormana bir madenci giderse farklı istifade eder, su uzmanı giderse farklı istifade eder, ağaç uzmanı giderse farklı istifade eder ve uzmanlık derinleştikçe istifade de ne yapar? Artar. Ha, bilgili ile bilgisiz arasındaki fark odur. Şimdi ahirette diyecekler ki işte bize geldi de biz bunu yalan saydık. Yani Allah bir şey indirmemiştir canım dedik. Allah bir şey indirmemiştir derken okunan ayette onların kendilerinde olanla örtüştüğü için bunun rahatsızlığını da çekerler. Ondan dolayı yalan söyledik demiş oluyorlar. Fekezzebna. Bunun rahatsızlığını içlerinde duyarlar. اِنْ اَنْتُمِ اللّٰهِ ف۪ي طَلَالٍ كَب۪يرٍ Siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik onlara. Ondan sonra da şöyle diyecekler. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعَقِلْ Keşke o sözü dinleseydik, yani Allah'ın kelamını dinleseydik. Veya aklımızı çalıştırsaydık. Bakın, ve değil. Ve değil, veya. Ne oldu şimdi? Çünkü aklını çalıştırdığın zaman da anlayacağın şey Allah'ın kitabında olandır. Aklımızı çalıştırsaydık, مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Şu cehennem ateşinin, alevli ateşlerin içerisinde olanlardan olmayacaktık. Ondan sonra فَاَتَرَهُ giden bihim suçlarını itiraf ettiler. فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Bu cehennemlikler defolsun gitsin. Şimdi, buradan şu anlaşılıyor. Demek ki, bir kere Kur'an-ı Kerim fıtratla birebir örtüşür. Siz kainatı öğrenmek istiyorsanız Kur'an okuyacaksınız. Bütün ilim dalları kainatta mevcut olan şeyleri inceler zaten. Ondaki özellikleri, kanunları bulur. İşte onların tamamı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tamamı vardır. Kim hangi ilim dalıyla ilgili çalışma yapıyorsa bir ekiple birlikte gelecek, tek başına olmaz. O ekibin içinde çok iyi Kur'an-ı Kerim, Arapça bilenler olması lazım. Ve kendi bilim dalıyla ilgili Kur'an-ı Kerim içinden araştırmalar yapacak. Ve bu buradan bulduğu ayetlerle o araştırma yaptığı konu arasında ilişkiyi kuracak. Ve muhteşem bir şekilde ilerleyip adeta uçakla ya da füzeyle ilerler gibi ilimde ilerleyecek. Onun için İslam ilmin tam merkezinde olan bir şeydir. Dindir. Ama İslam'ın dışına çıkıldıkça insanlar nedir? Bu iş akıl işi değildir derler, değil mi? Öyle demiyorlar. Burada aklını sen içeri girerken dışarıdaki o şeyde askılara ve siyerde oraya asla gel. Buraya akılla girme derler. Çünkü gerçekten de İslam'ın dışına çıktığınız andan itibaren akılsızca şeyler başlar. Neye benzer biliyor musunuz? Üzümü akıllı insanlar yer. Ama şarabını kim içer? Aklını kullanmak istemeyenler şarap içerler. Çünkü şarap içtikleri zaman akıl devre dışı kalır, değil mi? teşekkürler der. Hı? Aklının söylediğini dinlemek istemediği zaman aklını örtecek, örtecek ki bir taraftan konuşmasın. İşte Allah'ın kitabına uyarsanız insanlara dersiniz ki aklınızı aman ha çalıştırın, çünkü Kur'an-ı Kerim'in temel emri bu. Yani peygamberlerin görevi tezkir, yani kafanızı çalıştırın beyler demektir. İnsanların görevi de tezekkür. Şimdi mesela ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ne diyordu? Fezekkir fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen hatırlat. Sen sadece hatırlatıcısın. Neyi hatırlatırsınız Mahir Bey? Aklınızda olmayan şeyi hatırlatabilir mi peygamber? Evet. Aklınızda olan şeyi hatırlarsınız. Bildiğiniz şeyi hatırlarsınız. Bilmediğiniz şeyi hatırlamazsınız. Peki bu ne biçim bilgi ki? Hiç eğitimsiz insanlara, mesela işte Mekke'deki, geçen hafta okumuştuk, o ümmi olan insanlara gelmiş. Bu ümmi olan insanlar mektep medrese görmemişler, hiç okumamışlar falan. Bunların mektep medrese görmelerine gerek yok. Mektep medrese bazen o bilgileri bozar. Ama o kainattan öğrendikleri şeyler, onları hatırladılar mı yetiyor? Onları hatırladılar mı yetiyor? İşte bak ne diyor Allah? İnnemâ ente müzekkir. Şimdi burada çok Arapça bilen arkadaşlarımız var. Zaten bu iki hocamız da iyi biliyorlar. Buna hasır derler Arapçada. Yani anlamı bir tek noktada odaklaştırıyor. Sen sadece hatırlatıcısın. Müzekkir kökünden gelen zikir de Kur'an-ı Kerim'dir. Fezekkir bil Kur'an men yahafu va'id. Kaf suresinde benim tehdidimden korkanları Kur'an ile hatırlat. Korkanlara yani Kur'an ile onların kafalarını çalıştır. Çünkü Kur'an ayetini okuduğunuz zaman hemen hatırlayacak. Ha doğru ya, çok doğru söylüyorsun diyecek. Çok doğru söylüyorsun diyecek. Çünkü kendi yapısına tamamen uygun şeyler duyacak. Ama herhangi bir yerde size bunu sen anlamazsın diyorlarsa demek ki orada bir bit yeniği vardır. Orada problem başlamıştır. Şimdi zikir kelimesinden bu kadar uzattık ama bu tip şeylere de ihtiyaç oluyor arada sırada. Ya eyyühellezine amenu, müminler izâ nûdiye lissalâti, namaz için çağrı yapıldığı zaman. Namaz için çağrı yapılması için ne gerekir? Ezan gerekir. Bir de vakit gerekir. Başka? Namazın kılınacağı bir yer. Buraya gelin diye çağırıyor değil mi? Orada bir çağrı var, siz koşun deniyor. Nereye koşacaksın? Bir belli bir mekana koşacaksın değil mi? Cuma gününden diyor. Cuma gününde çağırdığı zaman. Fes'av, hızla gidin. Koşu derken yani böyle bildiğimiz manada koşmak değil de. Hızla gitmek. Gayret gösterin yani o tarafa doğru. İlâ zikriyle, Allah'ın zikrine yani namaza. Ve derul bey'i, alım satımı bırakın. Şimdi bak tekrar okuyacağım. Zihninizde şey yapan, oluşan resmi bir anlatın bakalım. Müminler cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre koşun, alım satımı bırakın. Neler var? Bir kere çarşı pazar olması lazım. Değil mi? Ha, bir çarşı pazar olması lazım. Çağrıldığınız bir mekan olması lazım. Ve bir de çağrı yapılması lazım. Peki siz tarlanızı sürüyorsunuz. Şehrin dışındasınız. Böyle bir çağrı olur mu? Zaten alışverişle de meşgul değilsiniz. Alışverişle herkes meşgul olmayabilir elbette. Yani meşgul olanlar içindir bu da. Yani alışverişi bırakma işi, koşma işi değil. O koşmayı sesi duyan herkes koşar da alışveriş yapan varsa bırakır. Yapmıyorsa zaten problem yok. Köyünüzdesiniz, ne bileyim tarlanızdasınız, başka yerdesiniz. Böyle bir şey, bir çağrı yapılmıyor. O zaman namaza koşmanız, buradaki emrin muhatabı olur musunuz? Şimdi sen fetva vermeye kalkışma. Sadece sorularıma cevap ver. Sadece sorularıma cevap ver, yoksa iş uzar. Yok, fetva vermeye kalkışırsanız olmaz. Heh. Efendim? Şimdi bak, sadece sorularıma cevap verin. Şartlanmışlıklarınızdan anlatmayın. Tamam mı? Şimdi olaylarda biz şartlanmışız. Çocukluğumuzdan beri bir sürü şeyler var. Evet. Şimdi burada onu almamışız ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cuma namazı sadece Medine'de kılınıyordu ve bir tek yerde kılınıyordu. Medine'de vakit namazları birkaç şeyde kılınırdı. Birkaç tane mescitte kılınırdı. Ama cuma namazı sadece bir mescitte kılınırdı. O da Peygamber Efendimiz'in mescidi. Cuma yok, cuma günü başka namaz kılınmıyor öbür mescitlerde. Tabii herhalde ezanda okunmaz. Şimdi köylerde ezan okunuyordu. Köylerde tabii ki ezan okunuyordu. Şimdi cuma günü yani Mescid-i Nebevi'nin çevresindeki camilerde okunmuyor. Yoksa mesela Avali denen yer var. Şimdi ben onu buraya getirdiğimi zannediyordum, getirmemişim. O Avali denen yerde Ayşe validemiz diyor ki insanlar nöbetteşe cumaya gelirlerdi diyor. Bir hafta birisi geliyor. Evlerden de nöbetteşe gelirlermiş. Çünkü kadın erkek ayrımı yok yani. İşte namazın şey yapması için. Kılınması için. Ama herkesin de gelmesi gerekmiyor. Enteresan ya. Buralarda bir yerdedir ama ben getirdiğimi zannediyorum. Şurada bir şey var. Cuma kimlere farzdır diye bir yazı var. Orayı biraz okuyayım ben size. Ayetten Cuma'nın herkese farz olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü alım satım belli yerlerde yapılır. Halbuki Müslümanlar her tarafa dağılmışlardır. Namaza çağrı işitenler geleceğine göre bu namazın her Müslümana şart olmadığı kolayca anlaşılır. Tarık bin Şihab'ın Allah'ın elçisinden yaptığı şöyle bir rivayetten söz edilir. Cuma namazı bir topluluktaki her Müslümana farzdır. Dördü hariç, köle, kadın, çocuk ve hasta. Ancak bu sözü rivayet eden Ebu Davud, Tarık bin Şihab'ın Resulullah'ı gördüğünü ama ondan hiçbir şey işitmediğini bildirmiştir. O zaman bu mürsel, yani peygamberden kimin duyduğu belli olmayan bir sözdür. Böyle rivayetlere dayanarak cuma namazı şunlara farzdır, şunlara değildir diye hüküm belirlenemez. Namazlardan hiçbiri için daha hayırlıdır ifadesi geçmiyor. Çünkü beş vakit namaz her durumda kılınır. Ama cuma namazı kılınmayabilir. Abdullah bin Abbas yağmurlu bir günde müezzinine şöyle demiş. Ezan okurken Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan sonra Hayya alessalâh deme. Hayya alessalâh manası ne? Hadi namaza. Namaza, namaza. Haydin namaza. Namazınızı evinizde kılın de. Cuma günü öğlende yağmurlu gün Abdullah İbni Abbas diyor ki namazınızı evinizde kılın de insanlara. İnsanlar bu davranışı yadırgar gibi oldular. Dedi ki bunu benden daha hayırlı olan biri yapmıştır. Cuma bir görevdir. Size sıkıntı vermek istemedim. Yoksa çamurlu ve kaygan zeminde yürüyecektiniz. Bu hadisi Buhari Cuma bahsinde rivayet etmiş. Bir de Ebu Davud'da da var. Muaviye Şam'da Zeyd bin Erkam'a Allah'ın elçisi zamanında iki bayramın bir güne rastladığına şahit oldun mu? Diye sordu. Zeyd evet dedi. İki bayram dedi. Bir bildiğimiz de Ramazan veya Kurban Bayramı, bir de Cuma namazı. Yani Cuma gününe rastlayan bir bayram. Evet dedi. Peygamberimiz nasıl davrandı diye soruyor. Dedi ki Peygamberimiz bayram namazını kıldırdı. Cuma'yı serbest bıraktı. Kılmak isteyen kılsın dedi. Yani gidip tekrar, herkes gidip de tekrar gelmez. Ebu Hureyre Allah'ın elçisinin şöyle dediğini rivayet etti. Bugün iki bayram bir araya geldi. İsteyen Cuma'yı kılmayabilir ama biz kılacağız. Peygamberimiz demiş ki isteyen Cuma'yı kılmayabilir. Bayramla Cuma aynı güne rastlamış ama biz kılacağız demiş. Ata bin Ebi Rebah diyor ki İbn-i Zübeyr, Abdullah bin Zübeyr tabi, Cuma gününe rastlayan bir bayram günü bize bayram namazını kıldırdı. Sonra Cuma'ya gittik, o gelmemişti. Biz de tek tek kıldık. İmam gelmeyince artık Cuma olarak kılmamışlar, öğlen namazı olarak kılmışlar. İbn Abbas Taif'teydi. Gelince durumu anlattık. İbn Abbas'a demişler ki bak Abdullah bin Zübeyr böyle yaptı. O da demiş ki sünnete uygun davranmış. Ata bin Ebah dedi ki eğer bir kariyeyi camiada yani her türlü ihtiyacı kendi içinde görülen bir yerleşim bölgesinde olursan ve cuma günü namaz için ezan okunup çağrı yapılırsa ezanı işitsen de işitmesen de cumaya gitmen boynunun borcudur. Enes iki fersah uzaklıktaki zaviyedeki köşkünden bazen cumaya gider bazen de gitmezdi. Şimdi iki fersah ne kadar? Ben buraya yazmıştım. 12 kilometre ediyormuş. Yani ama az da uzaklık değilmiş yani, bayağı bir uzak. Bayağı bir uzakmış. Şimdi evet, burada şey yapalım. Yoksa ezana ne kadar var? O zaman biraz daha devam edelim de ezana göre ayarlayalım. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bu sizin için hayırlıdır eğer bilirseniz. Tabi daha hayırlıdır. Neden daha hayırlıdır? Cuma'ya gitmemekten. Peki, 5 vakit namazla ilgili ayetler var. Mesela inne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûda. Namaz müminlere vakitli olarak yazılmış bir görevdir. Namaz kılarsanız hayırlıdır diye bir ifade var mı? Beş vakit namazla ilgili hayırlıdır ifadesi yok. Çünkü onu mutlaka kılacaksın. Yani kılarsan daha hayırlıdır demek, kılmazsan da olur demektir, değil mi? Beş vakit namazı kazaya bırakmak söz konusu olamaz. Ama cuma namazına herkes gidemeyebilir. Herkes gidemeyebilir. İşte Ayşe validemizden gelen rivayet, onu ben burada bulamadım. O da sahih bir rivayettir. Nöbetleşe geliyorlarmış evlerden ve tarlalardan. Çünkü oralarda boş bırakmamak gerekir. İşte dükkanlardan. Yani bir hafta biri geliyor, bir hafta biri geliyor. Ama siz beş vakit namazı nöbetleşe kılabilir misiniz? Haydi hanım, sabah ben kıldım, şu öğleninde sen kıl. İkinci söz ben kılacağım. Olmaz değil mi? Herkesin mutlaka kılması lazım. O zaman öğlen şey, cuma namazda bir genişlik var. O genişlikten haberimiz olması lazım. Ya cuma günü de her günde öğlen vaktinde kılmamız gereken namaz öğlen namazıdır. Cuma günü de öyle, başka günlerde öyle. Ama cuma günü cuma namazına gittik mi öğlen namazı artık üzerimizden kalkar. Çünkü bir vakitte iki tane farz olmaz. Cuma namazını kıldık mı artık öğlen namazını kılmayız. Cuma namazını kılmadıysan öğlen namazı görevi devam ediyor. Onu mutlaka kılacaksın. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Namaz tamamlandığı zaman. Buradaki faya ne diyoruz Arapçada? Arapçacılar, harekete geçin. Fay-ı takibiye denir. Yani hemen iş bitti. Namaz tamamlandığı zaman, cuma namazı kaç rekattır? İki rekattır. İki rekattır. On mu? Daha da yüksek. Bak da daha yüksek verenler var. Cuma namazı iki rekattır. Ne diyor Allah? Feyda kudiyeti sala. Namaz tamamlandı. Yani o iki rekatı kıldı. Ondan sonra yapılacak iş ne? Fenteşiru fil ard. yeryüzüne dağıldı. Bu Allah'ın sözü, bizim sözümüz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapardı. Bakayım burada. Şimdi Ebu Musel Eş'ari'nin bildirdiğine göre Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma vakti imamın minbere oturmasıyla namazın bitmesine kadar olan vakittir. İmam minbere oturduğu zaman başlar, imam selam verdiği zaman bitir. Cuma namazı 2 rekattır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın elçisi cuma namazından sonra mescitten ayrılıncaya kadar namaz kılmaz, ayrılınca evinde 2 rekat kılardı. Bu Buhari'de ve Müslim'de var bu hadisler. Yani 2 rekat namaz kılıyor, mescitten ayrılıyor, evine gidip orada 2 rekat daha kılıyormuş. Şimdi bu rivayeti yapan Abdullah bin Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah bin Ömer peygamberimizin neydi? Kayınbiraderiydi. Kayınbirader olduğu için bilir değil mi? Çünkü ablasının evine, odasına gelip orada 2 rekat kılmıştır. Eve gittiği zaman ne yaptığını insanlar takip edebilirler mi dışarıda? İşte Peygamberimiz hutbe ile şey arası diyor. 2 rekat şey, imam selam verene kadar. Abdullah bin Ömer'in kendisi Mekke'de bulunur da cumayı kılarsa, cumayı kıldıktan sonra ileri geçip 2 rekat kılarmış. Sonra ileri geçer, 4 rekat kılarmış. Yani şimdi ileri geçip 2 rekat kıldığı şey oluyor. Cuma namazını yani kıldırıyor 2 rekat olarak. Sonra da 4 rekat arkasından sünnet kılıyor. Çünkü bu rivayet de var. Medine'de ise cumayı kılar evine dönermiş. Çünkü Mekke'de olduğu zaman evi yok ya. Gidecek yeri yok. İşte şeyde kılıyor. Mescidde ama ileri geçip kılıyor. Yani o namaz farzı kıldığı yerde kılmıyor. Yerini değiştiriyor. Ömer cumadan önce namazı uzatır. Cumadan sonra eve gider 2 rekat kılar. Yani Hazreti Ömer, Allah'ın elçisi böyle yapardı der idi. Öyle diyormuş. 2 rekat kılıyor, gidiyor evinde 2 rekat kılıyor, Allah'ın elçisi böyle yapardı diyor. Eğer evinde 2 rekat kılmasa ne olur? Bir şey olmaz. Yani kılarsa güzel olur. Es-Sahib diyor ki, Muaviye ile birlikte Maksure'de, yani Şam'da Maksure Hünkar Mahfili diyoruz ya, camilerde yani padişahların namaz kıldıkları yer. İşte şeyde öyle bir yerde namaz kılıyormuş Muaviye. Çünkü işte Hazreti Ömer öldürüldü. Camide öldürüldü. İşte Hazreti Osman yerinde öldürüldü. Bütün bu olaylardan sonra bunlar namaz kılarken kendileri için güvenli yerler seçiyorlar. Maksure'de cuma namazını kıldık. İmam selam verince kalktım. Aynı yerde namaza devam ettim. Bizim şimdi yaptığımız gibi. Yani selamdan sonra kalkmış. İşte o sünnet namazı, nafile namazı kılmaya başlamış. Muaviye bana birini gönderdi. Dedi ki, bu yaptığını bir daha yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra dışarı çıkmadan veya biraz konuşmadan başka namaz kılma. Çünkü fenteşiru fil ard var ya, yerine dağılın. Yani dağılırken insan ne yapar? Yürür, konuşur. Onunla ilgili bir şey yapmadan namaz kılma demiş. Çünkü Allah'ın elçisi bize böyle emretmişti. Konuşmadıkça veya dışarı çıkmadıkça bir namazın diğerine eklenmemesini isterdi demiş. Müslim'de şöyle bir rivayet daha var, onu da söyleyelim. Ebu Hureyre Allah'ın elçisinin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Cuma'dan sonra namaz kılacak olursanız 4 rekat kılın. O da varmış. Yani kuvvetli olan rivayetler 2 rekat ama 4 rekat kılınacağına dair de var. Evet. Demek ki ne oluyor? Namazı kıldığımız zaman şimdi bir kısmı bugün imam selam veriyor. Selam verince cemaatin bir kısmı camiden çıkıyor. Caminin içinde kalanlar ne diyorlar çıkanlara? Hı? Gevmiyesini almadan gitti. Peki, çıkanlar mı Allah'ın emrine uygun davranıyor, orada duranlar mı? Evet. Neyse, farkında veya değil. Ha doğru, tezekkür etsin ki anlasın. Doğru diyor, kafasını çalıştırsın. Peki şimdi burada... Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati, fes'av ilâ zikrillâhi ve zerrul bey'i. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, yani ezan okunduğunda Allah'ı zikre koşun ve alım satımı bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namaz tamamlandı mı hemen yeryüzüne dağılın. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın ikramından yararlanın. Şimdi Allah'ın ikramından yararlanın ne demek olur? Yani çalışın kazanın demektir. Yani tatil yapmak diye bir şey yok. Yaparsan yaparsın, buna da bir mani yok. Ama esas olan çalışmak ve kazanmaktır. Ama cumayı tatil yapacağız demek, cuma günü çalışmamak demek değildir. Başka işler yapmak demektir. Eş dost ziyareti de bir iştir. Ne bileyim, başka şeyler yapmak da bir iştir. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çokça anın ya da Allah'ın kitabını çok okuyun, belki umduğunuza kavuşursunuz. Şimdi az önceki, biraz önceki sözlerimizden Cuma'nın önemsiz olduğu diye bir şey anlaşılmamalı. Oradaki mesele şu, Cuma namazına herkesin gitmesi gerekmiyor. Hani kadınlara, çocuklara, kölelere cuma farz değildir şeklindeki rivayetin çok zayıf olduğunu ve o rivayete dayanarak hüküm verilemeyeceğini size önceki derste okudum. Şimdi düşünün, mesela Süleymaniye'yi düşünün. Cuma günü kadın erkek, buradaki bütün insanlar Süleymaniye Camii'ne dolsa, evleri kim koruyacak? Çoluk çocuğa kim bakar, değil mi? Onun için burada başlı başına bir sıkıntı var. Güvenlik görevlileri olması lazım dışarıda. İnsanların güvenliğini temin edecek kişiler olması lazım. Evlerin güvenliğini temin edecek kişiler olması lazım. İşte Ayşe validemizin bildirdiği evlerden ve bahçelerden nöbetleşe gelirlerdi meselesi bu bakımdan da önemlidir. İşte bu Yani fiilen onu yapma imkanı olmaz. Fakat beş vakit namaz öyle değildir. İnsanlar camide kılarlarsa çok da bir sevap olur. Ama evlerinde de kılabilirler, başka yerlerde de kılabilirler. Cuma gününün önemiyle ilgili hadis-i şerifler var. Cuma namazı mı? Hayır, hayır. Cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı sadece cuma için belirlenmiş mescitte cuma imamının arkasında kılınır. O, orada ayrıca bir cemaat yapılıp da kılınmaz. Bir tek cemaat var, olur bir bölgede. O tek cemaatin arkasında kılınır. İkinci bir cemaat olmaz. Ama öğlen namazında gitseniz ikinci, üçüncü, beşinci cemaat olabilir. Cuma namazı öyle değil. Öyle evde, falan yerde, filan yerde cemaatte kılalım. Öyle değil. Bir tek yerde. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de sadece Peygamberimizin mescidinde kılınıyordu. Mesela Kuba'da da kılınmıyordu. İkinci cumanın, yani Peygamberimizin mescidinden sonra ikinci cuma kılınan yer Bahreyn'de bir yermiş. Onun şeyi bulamadım, buradaki notlarım arasında belki vardır. Vardır da ama ben şimdi fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bahreyn'de kılınmış. Yani aradaki mesafeye bak. Dolayısıyla cuma namazının özelliği var. Ama tabii önemli bir namaz. Şimdi burada cuma günüyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sonuncu ümmet olan bizler kıyamet gününde öncüler olacağız. Halbuki diğer ümmetlere daha önce kitap verilmiştir. Cuma günü de aslında onlara verilmişti. Ama ihtilafa düştüler. Allah artık bu günü bize verdi. Diğer ümmetler de bizim arkamıza takılmış oldular. Çünkü cuma günü cumartesinden de pazardan da sonra geliyor. Önce geliyor değil mi? Onun için diğerleri bizim arkamıza takıldılar diyor. Takılmış oldular. Yahudilerin günü yarın, yani cumartesi günü. Hristiyanların ikisi de öbürsü gün, yani pazar günü. Ebu Hureyre ve Huzeyfe tarafından rivayet edilen bir hadiste Allah'ın elçisi şöyle demiştir. Allah Teala sizden öncekilere cumayı kaybettirdi. Cumartesi Yahudilerin, pazar Hristiyanların oldu. Allah bizi dünyaya getirdi ve cuma gününü bize gösterdi. Böylece cuma, cumartesi ve pazarı kıldı, oluşturdu. Yani onlar kıyamet gününde bizim arkamızdan geleceklerdir. Biz dünyada yaşayanların sonuncusu, kıyamet gününün öncüleriyiz. Bir de bütün yaratıklardan önce hesabı tamamlanacak olanlar bizleriz. Cuma'nın faziletiyle ilgili olarak da Peygamberimizden gelen rivayetler var. Kim cuma günü cünüplükten yıkanırcasına yıkanır da cumaya giderse bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte giden bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte giden bir tavuğu Allah rızası için vermiş gibi olur. Beşinci saatte giden de bir yumurtayı Allah rızası için vermiş gibi olur. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur ve hutbeyi dinlerler. Artık ondan sonra daha bir şey yok. Sadece namazı kılacak. Peygamberimizden gelen bir başka rivayet, Selman-ı Farisi bir rivayeti yapmış. Bir kişi cuma günü yıkanır, gücünün yettiğince temizlenir, yağdanlığından yağlanır veya evinde bulunan bir güzel kokuyu sürünür ve çıkar. İki kişinin arasını ayırmaz, sonra kendine farz olan namazı kılar. İmam konuşurken de susarsa, önceki cumadan o cumaya kadar olan günahları bağışlar. Bir başka rivayet, bunlar hep Buhari ve Müslim'de olan, yani sahih hadis kitaplarından alınmış rivayetlerdir. Kim yıkanır, cuma namazına gelir, belirli miktarda namazı kılar. Ha, cumaya gittiğimiz zaman farzdan önce kıldığımız namaz tahiyyatı mescittir. İki rekat da olur, dört rekat da olur. Yani bizim bu Cuma namazı dediğimiz asıl farz olan iki rekat. Yoksa camiye gittiğimiz zaman tabii ki kılarız namazımızı. Her hangi camiye gidersek gidelim, ya o mescidi canlandırma namazı olan tahiyyatül mescidi kılarız. Kim yıkanır? Cuma namazına gelir. Belirli miktardaki nafile namazı kılar. Yani o başlangıçtaki namaz. Hutbe bitinceye kadar susar. Sonra imamla birlikte cuma namazını kılarsa o cuma ile ondan önceki cuma arasındaki günahları bağışlandığı gibi 3 günde ilave edilir. Bu da Müslim'deymiş. Gene Peygamberimizden gelen bir rivayet. Eğer bulabilirseniz iş elbiselerinizden ayrı cuma için bir takım elbise edinebilirsiniz demiş. Gene bir başka rivayet. Cuma günü abdest alan iyi yapar. Ama yıkanırsa daha iyi olur. Sizden biri cumaya geleceği vakit yıkansın. Hatta bu oğlu Ömer cuma günü hutbedeyken hutbe okuyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ilk muhacirlerinden bizzat içeri girdi. Ömer şöyle seslendi. Bu hangi saattir böyle? Yani şimdiye kadar ne? Hutbedeyken soruyor içeri girene. Bu saatte gelinir mi buraya diye. Şimdi ne kadar tabiiler görüyor musunuz? Hutbeden gelen kişi diyor. Peygamberimiz hutbedeyken de birisi içeri girmiş, iki rekat namaz kıl demiş ona. Yani farzdan önceki tahiyyat-ı mescid dediğimiz namaz. Biz şimdi şey etmiyoruz, bu mezheplerin görüşlerinden bahsetmiyoruz. Peygamberimizin şeyler sözlerinden bahsediyoruz. O zat şöyle demiş, işim vardı, ezan sesini duyuncaya kadar evime dönemedim. Sadece abdest alabildim. Ömer dedi ki, gene mi abdest? İyi biliyorsun ki Allah'ın elçisi yıkanmayı emrederdi. Evet. Gene bir başka rivayet. Cuma günü yıkanmak erginlik çağına girmiş herkesin görevidir. Dişlerini temizlemek ve koku sürünmek de öyle. Şimdi böyle birçok hadis-i şerifler var. Bunlar bizim internet sitemizde var. Okumak isteyenler okuyabilirler. O hutbe esnasında namaz kılınması ile ilgili rivayet okuyayım Mehmet Bey. Cabir bin Abdullah dedi ki bu Buhari'de, Müslim'de olan bir rivayet. Allah'ın elçisi cuma günü hutbe okurken bir adam geldi. Ona namaz kıldın mı dedi. O da hayır dedi. Dedi ki kalk iki rekat kıl. Cabir bin Abdullah'ın Allah'ın izniyle yaptığı bir başka rivayet şöyledir. Sizden biri cuma günü imam hutbeye çıkmışken gelirse iki rekat namaz kılsın. Bir başka rivayet. Cuma günü Allah'ın elçisi hutbe okurken Gatafan kabilesinden Süleyk çıka geldi ve hemen oturdu. Allah'ın elçisi dedi ki Süleyk kalk iki rekat namaz kıl. Caiz olacak kadar olsun. Yani uzatma. Kısa kıl. Sonra şöyle devam etti. Sizden biri cuma günü imam hutbe okurken içeri girerse iki rekat namaz kılsın ve onu caiz olacak kadar kısa kılsın. Uzatmasın. Sonra ayet-i kerimenin devamı ve izâ ra'u ticâreten ev lehvenin faddû ileyhâ. Bir ticaret ya da bir eğlence buldukları zaman hemen oraya akarlar. Şimdi ticaret ve eğlence de köy yerinde olmaz yani bu. Gene bir çarşı pazarı olan yerde olur değil mi? Hemen oraya akarlar, yani camiyi boşaltırlar ve terakûke kaima seni ayakta bırakırlar. Böyle bir olay olmuş değil mi Enes Hoca? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken bir kervan gelmişti. Utbe'deyken kervan gelmişti. Millet kervana boşaldı. İşte 12 kişi kadar kalmıştı. Bu 12 kişiyle namaz kılındı. Çünkü o kervan geldiği zaman mallar satılıyor, herkes üşüşüyor, her zaman gelmiyor. Şimdi iyi mallar kalmayacak. Onun için namaz kılana kadar bekleyemiyorlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, bugün de öyle, yani işte alışverişi bırakın diyor Allah. İşte insanlar bırakmıyor. Allah-u Teala diyor ki, قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Şimdi gelip de namaz kıldığınız zaman Allah'ın size vereceği bir şey var. Bu sizin eğlenmenizden ve ticaretinizden daha hayırlıdır. Vallahu hayrul razikin, en güzel, en hayırlı rızkı veren ya da rızık verenlerin en hayırlısı Allah-u Teala'dır. Şimdi nedir? İnsan çeşitli yerlerden rızık kazanabilir. Helaldan, haramdan, şuradan, buradan. Değil mi? En güzel rızık Allah-u Teala'nın emirlerine uyularak kazanılan rızıktır. Şimdi birkaç dakikada soru cevap faslı yapalım. Çünkü bu konuda siz sormak istediğiniz birçok sorular olabilir. Buyurun. Hocam hutbe farz vacip. Hutbe farz. Namazın farzlarından. Ben demedim. Hadis-i şerif okur. Demek oluyormuş. Yani. Evet. Şimdi Hanefi mezhebinde olmaz. Cuma namazını devlet başkanı kıldırır diye bir şeyler çıktı bir zamanlar diyor. Hanefi mezhebinde Cuma'nın farz olmasının şartta edasının, yani Cuma namazı kılmanın sahih olması için bir takım şartlar aranır. O şartlardan bir tanesi Cuma'yı imamın ya da naibinin kıldırmasıdır. İmam demek o bölgenin yöneticisi demektir. Ona sultan da derler. Sultan ya da naibi kıldırmalıdır diye geçer. Şimdi bizim Türkiye'de sultan deyince insanın aklına ne gelir? Fatih Sultan. Hemen Osmanlı sultanları gelir değil mi? Yani devlet başkanı gelir. E canım şimdi Ebu Hanife ya da Hanefi mezhebi o kadar akılsız mı? Cuma'yı devlet başkanı kıldıracak. Kaç yere yetişecek devlet başkanı? Yani şimdi bugün bile belki televizyondan naklen kıldırırsa kıldırır, bu defa da şeyde Ankara'da öğlen olmuş olur, bizim burada olmamış olur. Doğuda da ikindiye gelmiş olur. Yani böyle yanlış anlayışlar var. Sultan kelimesi yetkili demektir. Yetkili kişi. Devlet başkanı değil. Şimdi bunun sebebi de şu. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep kendisi kıldırmış Cuma'yı. Ondan sonra da valiler kıldırmıştır. Yetkililer kıldırmıştır. Şimdi Hanefi mezhebi burada şunu söylüyor, diyor ki eğer Cuma'yı yetkili kıldırmazsa Cuma kılınamayabilir, kargaşa çıkar. Çünkü biz bugün, yani eskiden de böyle olduğunu zannediyoruz, kalktık, her caminin bir görevlisi, bir imamı var. Halbuki eskiden öyle değil. Mesela Süleymaniye Camii'ne gidiyorsunuz, cemaatten birisi geçip namazı kıldırıyor. Daha erken giden birisi de ezan okuyor. Caminin görevlileri falan yok. Çoğunlukla ezanı okuyan kişi namazı kıldırıyor. E tamam, beş vakit namazda olur. Şimdi gidersiniz, bakarsınız, hiç beğenmediğiniz bir adam Cuma'ya geçmiş, öğle namaza geçmiş, kıldırıyor. Yani öğlen namazını, ikindiyi falan. O, ben onun arkasına kılmayacağım. O selam versin, biz de şurada ayrı bir cemaat yapalım diyebilirsiniz, değil mi? Ama Cuma'da bu mümkün değil. Tek bir cemaat olması lazım. E tek bir cemaat olması lazımsa, gittik Süleymaniye Camii'ne namaz kılıyoruz. Ve kim kıldıracak namazı? İmam da yok. Yani bugünkü gibi düşünmeyin olayı. Herkes kendi adamının geçip kıldırmasını ister, değil mi? Öyle değil mi? Ha, bu da kargaşaya sebep olur. Çünkü bir de hutbe okuyacaksınız millete. O bölgenin bütün erkekleri ve hanımları toplaşmış. E kargaşa çıkar. O der ki bizim adamımız kıldırsın, bu der bizim adamımız kıldırsın. Bu defa kavga çıkar. İşte Hanefi mezhebi burada diyor ki, burada yetkilinin kendisi kıldırmalı. Mesela Eminönü kaymakamı geldi, ben kıldıracağım dedi. Buna itiraz eden olur mu? Olmaz. Ve şunu diyor, bir kısmı der ki bu kaymakam bizim amirimizdir, ona itaat etmek vaciptir der, sesini çıkarmaz. Bir kısmı da der ki ben bunun ne yaramaz olduğunu biliyorum ama ne yapayım ki kanun ondan yana der, sesini çıkarmaz. Önemli olan sesini çıkarmadan namazı kılmaktır. E şimdi namazla ilgili olan Eminönü'nde görevli kim? Müftü değil mi? Şu anda namaz açısından yetkili olan o. Camileri. Şimdi müftünün kendisi geldiği zaman ses kesilir mi? Tamam. Peki bugünkü imamları kim görevlendiriyor? Müftü. Dolayısıyla bugünkü camilerde cuma namazı açısından Hanefi mezhebinin sözüne birebir uyuluyor. Tamı tamına uyuluyor. En küçük bir sapma yok. Ama ortalığı karıştırmak isteyenler öyle yapmıyorlar. Öyle yapmıyorlar. Şimdi burada asıl mesele kargaşa çıkmadan namazı kılmaktır. Bugün herhangi bir kişi şu anda Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde içimizde avukat var mı? Yok değil mi? Yani hukukçu yok. Hakim de olabilir. Bugün Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde herhangi bir imamın görevine bir insan engel olabilir mi? Engel olan kişi cezaya çarptırılır ve hapse atılır. Aklımda kaldığına göre 5 seneye kadar zannedersem hapis olması lazım. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim ama hapse atılır. Yani şey aklımda kalan yanlış olabilir. O şey değil, o önemli değil. Çünkü görevli memurun görevini engellemedir o suç. Dolayısıyla hiçbir problem olmadan namaz kılınır. Mezhebin istediği de bu. Anlatabildim mi? Peki başka soru var mı? Buyurun. Cuma günü tabii bir de zuhru ahır diye bir namaz kılınıyor. Zuhru ahır diye bir namaz kılınıyor. Bunun sebebi şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan beri söylüyoruz ya. Medine'de başka mescitler olmasına rağmen bir tek mescide cuma namazını kıldırmış. Daha sonra sahabe döneminde de bir şehirde bir tek yerde cuma kılınmış. İkinci yerde değil. Şimdi burada anlatılan hadisler falan da zaten insanlar öyle o kadar sık boğaz etmiyor. Şimdi insanlar işte biraz dindar olanlar aşırı baskı altında bulunduruluyor. Daha sonra artık bir mescitte namaz kılma imkanı ortadan kalkmış. Cemaat sığmıyor. İki tane mescitte diyelim. Biz mescit deyince küçük yeri anlarız. Ama Araplarda mescit cami farkı yoktur. İki camide cuma namazı kılma zarureti ortaya çıkınca şüpheler doğmuş. Ya şimdiye kadar hep tek camideydi, şimdi iki camide. E bunlardan kim önce namaza başlar, sonra ikisi olur, öbür ikisi olmaz. E hangisi önce başladı? Şimdi şurada bir Süleymaniye camisi var, bir de diyelim Fatih camisi var. İki tane yerde kılınacak. Şimdi Fatih'in imamı mı önce Allahu Ekber dedi, Süleymaniye'nin imamı mı? Hangisi efendim? Şimdi kim komut verecek? Allahu Ekber denecek de birisinin bağırması lazım ortadan, değil mi? Bunu bilmek mümkün mü? Şimdi hangisinin önce Allahu Ekber dediği bilinemez. İşte diyorlar ki önce Allahu Ekber diyen namaz olur. Diğerinin ikisi de nafile olur. Cuma'yı kılmış sayılmaz. Öyleyse o ne yapsın? Öğlen namazını kılsın. Ya hangisinin önce başladığı belli değilse ikisi de kılsın. Böyle şeyden doğmuş bu fetva. Sonra ulema bunun olmamıştır diye, evet. Daha sonra ulema, mesela Hanefi uleması bunu pek doğru bulmamıştır. Yani bir yerde birden fazla cuma namazı kılınabilir, zuhru ahır kılmaya da gerek yoktur. Fetva bu şekildedir. Ömer Nasuh Bilmen kitabında bunu yazmış ama arkasından da zuhru ahır nasıl kılınacağını yazmış. Zuhru ahırın nasıl kılınacağını yazınca onu okuyanlar zannediyorlar ki Ömer Nasuh Bilmen doğrusunun bu olduğunu söylemiş. Hayır, öyle değil. Hani bu konuyu bilenler okur, Ömer Nasuh Bilmen öyle dememiş. Doğrusu kılmamaktır demiş. Ama şimdi o fıkıh tekniği içerisinde onun usulünü bilmeyenler anlayamazlar oradaki o ifadeyi. Sonra öbürünü anlatmış. Esin bin Türkiye'de de yaygın. Şimdi Araplar geldiği zaman adamlar mahsur kalıyorlar. Şimdi önce ön safa geçiyorlar. Adam kalkıyor, namaz bitti çıkacak. Mümkün değil. Bakıyorsun ki sağa sola şaşkın şaşkın bakıyorlar. Allah Allah, bunlar ne yapıyor? Sonra da diyorlar ya bu Türkler ne kadar namaza düşkün. Hiç bitmiyor, kılıyorlar kılıyor. Bunlar ne namazı diye soruyor adamlar. Tamam, cuma günü hanımlar camiye gelirlerse iyi olur. Neyse, gelen de var, gelmeyen de var. Ama gelmezlerse de işte okuduğumuz hadis-i şeriflerde var. Yani o kadar da sık boğaz edilen hususlar değil bunlar. Hocam, farz-ı ayın nereden geliyor? Hocam, farz-ı ayın nereden geliyor diye soruyor. Ayın, muayyen kelimesi vardır ya Türkçe'de. Yani herkesin tek tek yapması gereken farz demektir. Yani başka birisi yaptığı zaman senin üzerinden düşmeyen göreve farz-ı ayın denir. Hocam, insanlar vakit namazlarını kılmıyor. Üç cumayı da kaçırmamak için dikkat ediyorlar. Miraç öldükleri zaman cenaze namazları kılmamış. Yani üç cumayı ataklı olmamış. Şimdi bu sahih hadis kitaplarında görmedim de fıkıh kitaplarında var. Bir insan hani önemsemeyerek cuma namazını kılmazsa diye var. Önemsemeyerek kılmayan adamın işi zaten önemsememek başlı başına büyük bir günahtır. Bunun bir önemi yoktur demek. Yoksa üç cumayı peş peşe kılmayan cenaze namazı kılınmaz. Sen hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Yani halktan duyuyoruz da ben hatırlayanınız var mı siz böyle? Sizler hatırlıyor musunuz? Yani üç cuma kılmayan sahibi rivayet hatırlıyor musun? Gördün mü bir yerde Mehmet Hoca? Sabir Hoca sen gördün mü? Ha, Mişkatü'l-Mesabih sabihleri görmüş. Peki şeyi ne? Sıhhat derecesi ne? Evet. Neyse, Mişkatü'l-Mesabih'te gördüm diyor hoca. Ama ben sahih kitaplar, yani sahih hadis kitaplarının hiçbirisinden bunu görmedim. Evet. Buyurun. Bir müminin cenaze namazı kılınması için gösterdiği gayret ne kadar makul ki diğer namazlara dikkat etmeyi de cenaze namazı için cumaya devam ediyor. Şimdi cenaze şeyler, herkes öldüğü zaman ambalajlanıp adresle yazılacak, üzerine mühür basılacak, doğru cennetin falan mahallesine. Yani şey, genel anlayış budur. Halbuki siz mümin olarak yaşarsanız, Allah'ın emirlerini yerine getirirseniz, zaten sizin herhangi bir endişeniz olmaz. Fakat adeta Allah'la pazarlık yapar gibi, 5 vakit namazı kılma. Bakın şuraya kadar anlattıklarımızdan şu net olarak anlaşılması lazım. 5 vakit namaz, cuma namazıyla kıyaslanmayacak kadar önemlidir. Son derece önemlidir. Bak mesela cuma namazı ihmal edilebiliyor. Ama 5 vakit namazı asla ihmal edemezsiniz. Ve bunu kendi kafana göre, işte benim cenazem kılınmaz falan diye şey yapmak, bunlar hoş şeyler değil. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ buyuruyor. Yani Rabbim Allah'tır diyen, sonra dürüst davrananlar, bunlar vefat ettikleri zaman üzerlerine melekler iner de iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size müjdelenen cennetle sevinin derler. Ya millet de hazırlık yaptığına göre biz de burada bitirelim, değil mi? Tamam, giden gider, soranlar kalabilirler. Buyurun. Yani serbest, kapıyı açabilirsiniz.